zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Jestem dermatologiem i wiem, że jesień to wyzwanie dla skóry naczyniowej. Zimno, wiatr, ogrzewanie zwiększają kruchość naczyń, powodują rumień i pieczenie skóry. Polecam linię Ivostin Capilin z zielonym pigmentem i filtrami UV. Kompleks Alk Aldavin, troxerutyna i witamina C dają aż 3 efekty. Uczucie ulgi już od pierwszej aplikacji, mniej widoczne naczynka i ochronę przed nawrotami. Polecam. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Zadbaj o skórę kompleksowo. Kup dowolny krem na dzień Ivostin Capilin i odbierz krem na noc w wybranych aptekach. Proszę Państwa, ta wiadomość nie może czekać. W najbliższy weekend 15-16 listopada w salonach Toyoty rusza wyprzedaż rocznika 2014. Sprawdź koniecznie, jak atrakcyjną ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie. Pamiętaj, największy wybór masz tylko na początku wyprzedaży. Zapraszamy do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 13 listopada, jest 15. Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Kompania węglowa stanęła przed widmem upadłości. W jej siedzibie pojawili się dziś związkowcy. Stoimy pod murem, stoimy pod ścianą. Nie da się tego inaczej nazwać jak determinacją. Program naprawczy spółki wciąż jest tajemnicą. Znów w dół. Według GUS-u w październiku ceny spadły o 0,6%. Polacy szykują się do świąt Bożego Narodzenia i jak się okazuje, sporo na nie wydamy. Nasza pewnie polska tradycja. Nie oszczędzamy na święta. Za chwilę o tym, ile konkretnie chcemy wydać. Związkowcy nie chcą opuścić budynku kompanii węglowej w Katowicach, choć na razie nie mówią, że to okupacja. Zostali tam po rozmowach z zarządem spółki. A podczas tych rozmów wyszło na jaw, że sytuacja kompanii węglowej jest bardzo zła. Dotychczasowy program naprawczy jest już nieaktualny. Powód to fiasko jednego z zakładanych źródeł finansowania. Spółka nie wyemituje euroobligacji. Po drugie, szefowie górniczej spółki mieli oświadczyć, że nie wiadomo, czy w grudniu pracownicy kopalń dostaną wypłaty. Zaraz po spotkaniu ze związkowcami prezes kompanii Mirosław Taras pojechał do Warszawy, żeby rozmawiać o tym, co dalej. Poczekamy, aż wróci, mówi szef Górniczej Solidarności Jarosław Grzesik. Oczekujemy również na to, że pofatyguje się z Warszawy do nas przedstawiciel rządu. Najlepiej jakby to był przedstawiciel pani premier. My mamy czas przed nami, wiele godzin, możemy czekać spokojnie. Skoro zarząd nie robi nic w tym kierunku, być może w rządzie ktoś ma jakieś pomysły. Rzecznik kompanii węglowej Tomasz Ziemba nie potwierdza informacji o zagrożeniu wypłat, ale przyznaje, że jest bardzo źle. Spółka co miesiąc rzeczywiście generuje stratę w wysokości 150 milionów złotych. Ta strata się z miesiąca na miesiąc powiększa, w związku z tym rzeczywiście spółka ma problemy z płynnością finansową. Spośród 14 kopalń kompanii węglowej rentowność utrzymują 3. Po 6 miesiącach tego roku strata sięgała ponad 340 milionów złotych. A protestują także związkowcy i pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Oni również boją się o miejsca pracy. Partie wystawiły w wyborach samorządowych więcej kandydatek niż wymagają parytety. Panie stanowią około 45% ogółu kandydujących. Co oczywiście wynika z tego, że w tym roku po raz pierwszy w wyborach samorządowych obowiązuje mechanizm kwotowy, ale tylko w przypadku wyborów do sejmików województw i rad powiatu. Mówi Aleksandra Niżyńska z Instytutu Spraw Publicznych. Kwoty gwarantują kobietom 35% miejsc na listach. Ale nadal powszechne jest umieszczanie kobiet na miejscach tak zwanych niebiorących. Decydują o tym mężczyźni, bez różnicy, w którym ugrupowaniu, dodaje pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania Małgorzata Fuszara. Mężczyźni są tymi, którzy byli w polityce i uważają, że im się te wysokie miejsca należą. W związku z tym kobietom takie miejsca proponują, które są niezagrażające dla nich i dla ich wyboru, albo z takiego układu powiatów, to zwłaszcza w wyborach parlamentarnych widać, żeby te kobiety były, ale żeby nie zagrażały temu, żeby wybrani zostali ponownie mężczyźni. Jeśli chodzi o wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, to kobiety stanowią 20% kandydujących. W poprzednich wyborach było to 12%, z czego sukces osiągnęło 2/3 kobiet. Teraz w serwisie apel przyjaciół Jarosława Ziętary, by nie poszukiwać sensacji i czekać na wyniki dochodzenia w sprawie zaginionego 22 lata temu poznańskiego dziennikarza. Parę dni temu przecieki ze śledztwa opublikowała Gazeta Wyborcza. Dziś poznańscy dziennikarze zabrali w tej sprawie głos. Apelujemy o wstrzemięźliwość, bo wszelkie spekulacje mogą zaszkodzić wprowadzonym w Krakowie prokuratorskim śledztwie. tłumaczy były redakcyjny kolega Jarosława Ziętary, poznański dziennikarz Krzysztof Kaźmierczak. Oczekujemy teraz, że pozwoli się tej prokuraturze pracować. Przez te 22 lata był czas na to, żeby wyjaśniać, żeby próbować ustalić, co stało się z Jackiem. Był czas na dziennikarskie śledztwa. Spekulując na ten temat, można w tym śledztwie przeszkodzić. Kaźmierczak jest jednym z członków Komitetu Społecznego wyjaśnić śmierć Jarosława Ziętary. Kilka dni temu prokuraturze udało się zatrzymać w tej sprawie byłego senatora Aleksandra G. To pierwszy sukces organów ścigania po wielu latach bezskutecznych prób wyjaśnienia domniemanego zabójstwa. Tą sprawą zajął się Jacek Kosiak. A my mamy teraz informację sprzed chwili. 2,5 roku więzienia dla Piotra Ryby. Warszawski sąd wydał wyrok w tak zwanej aferze gruntowej. To w jej wyniku w 2007 roku rozpadła się koalicja PiS, LPR, Samoobrona. To już kolejny miesiąc deflacji. Mamy najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. Z wyliczeń GUS-u wynika, że w październiku ceny towarów i usług spadły o 0,6% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Najmocniej potaniały owoce, mięso i mąka, ale także paliwa oraz odzież i obuwie. Przy okazji mamy doroczny raport. Ile Polacy wydadzą na Boże Narodzenie? I wychodzi, że więcej niż przed rokiem. Z szacunków firmy doradczej Deloitte wynika, że statystyczna polska rodzina przeznaczy na święta 1160 zł. To wzrost o 13%. Polacy zawsze uważali święta za taki ważny okres. To już jest szósta edycja naszego badania o wydatkach świątecznych i nawet w sytuacjach pogarszających się ocen sytuacji gospodarczej Polacy deklarowali, że będą przeznaczać określone budżety na święta. Jest to nasza po prostu pewnie polska tradycja. Nie oszczędzamy na święta. Informuje Magdalena Jończak z Deloitte i przyznaje, że dużą część pieniędzy wydamy na prezenty. Będą w tym roku zdecydowanie królowały książki. Na kolejnych miejscach kosmetyki i perfumy. Natomiast wśród takich też pożądanych prezentów znalazła się gotówka, której jednak nie zobaczymy pod choinką. Rośnie liczba kupujących prezenty w internecie. W tym roku chce tak zrobić 40% badanych. Kolejny serwis Trójce o 16. Zapraszamy. Dzisiaj przejaśnień niewiele, a jutro jeszcze mniej. Słońce pokaże się na Śląsku, w Małopolsce, na Lubelszczyźnie i w Świętokrzyskiem oraz na Wybrzeżu. W pozostałych regionach dużo chmur i słabe opady deszczu. 6 stopni w Białymstoku, 10 w Warszawie i Szczecinie, 11 w Krakowie i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Konsola Xbox One 500 giga z kontrolerem bezprzewodowym i grami Assassin's Creed Unity i Assassin's Creed Black Flag za 1699 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Drodzy Państwo, w ramach badania eksperci Uniwersytetu Jagiellońskiego wyłonili najlepszą w opinii konsumentów markę w kategorii preparaty magnezowe. Dlaczego Helamag B6 został liderem jakości? Według konsumentów Helamag B6 bardzo dobrze i szybko się wchłania oraz jest skuteczny i bezpieczny. To prestiżowe wyróżnienie potwierdza wysoką jakość suplementu diety Helamag B6 firmy Olimplabs. Dlatego stosowałem i będę stosował Helamag B6. Potwierdzam, Helamag B6. Magnez, który działa. Przyjdź do Rossmana, by młodnieć w oczach. Kup krem na dzień Niva Cellular Anti-Age za jedyne 38,99. Rossman. Pragnienia i potrzeby. Wymień swój stary komputer na nowy laptop w Media Expert i zyskuj! Teraz przy zakupie laptopa możesz otrzymać pakiet Office za 1 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Pink Floyd, The Endless River. Pierwszy od 20 lat nowy album legendy muzyki już do nabycia w sklepach Saturn. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. 8 minut po godzinie 15. W tonacji trójki. Know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment. all I can breathe is your light. And sooner or later it's over. I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know. Tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, just want you to know who I am. Komu to przeszkadzało, że słońce zachodziło o 16, o 17, o 18, o 19, o 20 albo 21, a teraz zachodzi o 15, przed 15 nawet, i to w jakim zastraszającym tempie. Aj, no tak, Tonacja Trójki, czwartek, witamy Państwa bardzo serdecznie. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Darek Pieruki, Marek Niedźwiecki. No właśnie, w sprawie drobne ogłoszenia. Darek przy telefonie. Mamy zaproszenia na dzisiaj w Krakowie. Pozdrowienia dla słuchaczy w Krakowie. Na dzisiaj do Rotundy, Kraków, godzina 20, zespół WW, cała trasa z trójkowym znakiem jakości. Jutro będę miał dla Państwa w LP Trójce następną porcję biletów, ale dzisiaj do Krakowa trzeba się wybrać dzisiaj. Rotunda, godzina 20, WW, 2 2 7 3, Dariusz Pieruk przy telefonie. Powiedziałem tydzień temu, że listopadowe tonacje czwartkowe to będą pod hasłem Top Wszechczasów. I tak sięgam, na chybił trafił, bo ja podglądam, jak to głosowanie wygląda. Ponad 3300 głosów już oddanych do teraz, do godziny 15. I nie będę mówił oczywiście, jakie są wyniki, ale sięgam po te piosenki, które są daleko, daleko poza pierwszą setką. Goo Goo Dolls, Iris, oczywiście z Miasta Aniołów. A następny utwór to przy okazji pozdrowienia dla tych, którzy byli na koncercie Monsters of Rock 1991 rok. Set free to fly. next to you. Windstrike i Silence Lucidity w zestawie do głosowania na Top Wszechczasów tylko z naszej strony internetowej polskieradio.pl/trójka. W tym roku więcej utworów do wyboru, bo 50, a nie 33. Zobaczymy, jak to zmieni sytuację. Rotunda, Kraków, 20, WW. Dzisiaj koncert. My już biletów nie mamy, ale następne bilety na trasę WW już jutro w LP Trójce. Zapraszam. Tak sobie surfuję po tym zestawie. 1531 utworów jest, w czym wybierać. Pamiętam, że kiedy piosenka była na liście przebojów programu trzeciego, a lista wtedy była w soboty, to tłumaczyłem ten tytuł Sunday Morning jako Jutro Rano. The Bolshoi w zestawie do głosowania tym razem na top wszechczasów. Ja podglądam i widzę, że tam będą jednak zmiany, zmiany, zmiany. Ale nic więcej nie mogę powiedzieć. Spider-Man is having me. czy Robert Smith nadal tak wygląda, jak wyglądał wtedy. Nie, to nie jest możliwe. Nikt nie wygląda tak, jak wyglądał wtedy. Czas na nikogo nie czeka. Lullaby, The Cure, w zestawie do głosowania na Top Wszechczasów. Zaglądam do kalendarza i właśnie dzisiaj mija 50 lat, proszę sobie wyobrazić, od wydania singla grupy The Rolling Stones Little Red Rooster, napisany przez Willego Dixona, wcześniej nagrywany przez Howlin' Wolfa i sama Cooka, ale dopiero wersja The Rolling Stones w 1964 roku była naprawdę wielkim przebojem. To był numer jeden w Wielkiej Brytanii i tak przeczytałem właśnie dopiero teraz, że do dzisiaj to jest jedyny singiel z muzyką bluesową, z piosenką bluesową, która dotarła w Wielkiej Brytanii do pierwszego miejsca, choć to może być trochę naciągane. I pomyślałem sobie, że sięgnę po Stonesów, ale trochę innych. Just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. Yeah. Anybody Seen My Baby, zespół The Rolling Stones. Nie sprawdziłem, szczerze mówiąc, czy jest w zestawie do głosowania Katie Lang, Constant Craving. To taka walka byłaby mniej więcej, ale każdy może to sprawdzić na naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka. Zestaw do głosowania do 30 grudnia w samo południe. Oddajemy głosy, a 1 stycznia na antenie Trójki od rana do wieczora. Top wszechczasów, 21. Oczko. Za 23 minuty godzina 16. Tak sobie zaglądam, co tam poza pierwszą setką. Smoke on the Water, zespół Deep Purple. Dostaje dużo listów w sprawie tego, jak wygląda zestaw do głosowania w topie wszechczasów. A to, że jeden wykonawca ma za dużo utworów, a to drugi wykonawca ma mniej utworów, za mało znaczy. A i tak pomyślałem sobie, że może by tak zorganizować, żeby jeden wykonawca mógł zgłosić tylko jedną piosenkę do topu wszechczasów. Ale kto by zdecydował o tym, który Pink Floyd, który Queen, który Genesis, które czerwone gitary? Potarga wiatr, po co wracasz do tamtych lat, zgubionych dni, nie znajdziesz już, przejdzie świat, przeszli z kwiaty we włosach, potarga wiatr, dawno zmieniłaś swych marzeń kształt. Więc choć z daleka wołasz mnie, nie powiem tak, nie powiem nie. Bez wspomnień czasem łatwiej żyć, nie wraca nic. Kwiaty we włosach, potarga wiatr, wyrzuć z pamięci ostatni ślad. Dzisiaj ja do drogi dwie, szczęścia dwa, więc choć daleka wołasz mnie, nie powiem tak, nie powiem nie, bez wspomnień czasem łatwiej żyć, nie wraca nic. Kwiaty we włosach, potarga wiatr, wyrzuć z pamięci ostatni ślad, bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja. To drogi dwie i szczęścia dwa, i szczęścia dwa. No właśnie, pamiętamy nawet wideoklip, chociaż wtedy nie mówiło się o tym wideoklip, taki kawałek filmu zrealizowany, gdzie to było w jakimś takie filmy były na, tak jakby magazyn film, starych filmów. O. I tak to sobie potraktujmy. Czerwone gitary, kwiaty we włosach. Ta piosenka też w zestawie do głosowania na top. Polecam polskieradio.pl / trójka. I jeszcze dwie zaskakujące propozycje na koniec dzisiejszej audycji. To pierwsza z nich. Thank you. dla ułatwienia dodam, że piosenki, które pojawią się w listopadowych tonacjach Trójki, to nie jest mój zestaw, na który będę głosował. To jeszcze nad tym się ciągle zastanawiam, bo głosowanie trwa do 30 grudnia. Proszę sobie zapisać w kalendarzu. A no właśnie, dzisiaj jest premiera naszego kalendarza. What's wrong with this picture? To może pochylę się nad tym tematem jutro w LP Trójce, bo o kalendarzu na pewno w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki będzie sporo. Björk, All is Full of Love. Zestaw do głosowania bardzo szeroki. Głosujemy do 30 grudnia, 1 stycznia top na antenie. No ale przy okazji jeszcze jutro w LP Trójce będę namawiał do głosowania na bieżącą listę przebojów, bo przecież jutro piątek, a więc lista przebojów. Polskie Radio.pl, ukośnik Trójka, tylko z tej strony głosowanie na listę. To właściwie tyle, co miałem do powiedzenia. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Jedźwiecki, dziękujemy bardzo. Na zakończenie takie trochę dwa w jednym, bo trochę Marka Knopflera, ale przede wszystkim Tina Turner. To był rok. Kto by pomyślał, że to już było 30 lat temu. Private Dancer. Miłego wieczora, miłego dnia i do usłyszenia jutro.